تیری راہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, یاد محمد ہمارا شربت کا یہی چیتی مینی ہو سکتے شربت کا یہی چیتی مینی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلوا علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 29 رمضان المبارک کی عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہم ماہ رمضان کو الوداع کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ابھی چند ہی لمحے باقی ہیں اور رمضان ہو سکتا ہے کہ ہم سے جدا ہو جائے اور ہمیں عید الفطر کی رات نصیب ہو۔ یہ رات بھی بڑی ہی بابرکت رات ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر، یعنی اگر آج چاند ہو گیا تو وہ شب عید الفطر ہوگی، اور شب عید الاضحی بقر عید کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، جس نے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو یہ بڑی بابرکت رات ہے، اللہ تعالی ہمیں اس رات کی بھی اہمیت عطا فرمائے، اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے یہاں عید منانے کے مختلف انداز ہیں۔ آپ کو ایک عید منانے کا انداز فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1302 سے بیان کرتا ہوں کہ عید کے دن چند حضرات حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے, خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پہنچتے ہوئے فرمایا, ہذا یوم العید و ہذا یوم الوعید, یعنی یہ لوگوں, یعنی اے لوگوں, یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی. آج جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے عید کا دن ہے, لیکن آج جس کے نماز اور روزے کو رد کر کے اس کے منہ پر مار دیا گیا ہو اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے. اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ, مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں. اللہ اکبر. محبت والوں ذرا سوچئے, خوب غور فرمائیے کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مالک جنت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی, خوف خدا عز و جل کا آپ پر کس قدر غلبہ تھا کہ صرف یہ سوچ سوچ کے تھرا رہے تھے کہ نامعلوم میری رمضان مبارک کی طاعتیں قبول ہوئی یا نہیں. سبحان اللہ عز و جل, عید الفطر کی خوشی منانا جن کا حقیقی حق تھا ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو, اور ہم جیسے نکموں اور باتونی لوگوں کی حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک تو ہم پہنچ نہیں پاتے, مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسا تو شاید اب کوئی رائے نہ ہو. اس رقت انگیز حکایت سے ان نادانوں کو خصوصاً درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور اپنے نیک اعمال مثلا نماز, روزہ, حج, مساجد کی خدمت, خلق خدا کی مدد اور سماجی فلاح و بہبود وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے, بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ عز و جل اخبارات اور رسائل میں تصاویر چھپانے سے گریز نہیں کرتے. ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے, ان کو تعمیری و اخلاقی سوچ کس طرح فراہم کی جائے, انہیں کس طرح باور کرایا جائے کہ اس طرح بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریاکاری کی آفت میں پڑنے کا خدشہ ہے. ایسا کرنے سے بعض صورتوں میں نہ صرف اعمال برباد ہوتے ہیں بلکہ ریاکاری میں سراسر جہنم کی حقداری ہے. اور اپنا فوٹو چھپوانا توبہ توبہ, ریاکاری پر سینہ زوری, اپنی اعمال کی نمائش کا اتنا شوق کہ فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا. اللہ عز و جل ریاکاری کی تباہ کاری, میمے کی مصیبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو, فیضان سنت میں فیضان عید الفطر کا پورا باب ہے جس میں عید کی خوشیاں منانے کس طرح منانی چاہیے اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں. عید خوشی کا دن ہے, اس کی تفصیل بھی موجود ہے, اور اس رات کو منانے کے مدنی پھول بھی موجود ہیں, اللہ عزوجل کی رحمت کا بیان موجود ہے. نیز ہمارے اسلاف نے کس طرح عیدیں منائی اس کا بیان بھی اس میں موجود ہے. میں تمام اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے ناظرین کو یہ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہوں کہ ہو سکے تو ایک مرتبہ آج کی رات عید الفطر, فیضان عید الفطر کا باب فیضان سنت سے ضرور اس کو پڑھ لیا جائے, تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ جو انداز ہمارا عید منانے کا ہے وہ انداز کیسا ہے. اب یوں سمجھیے کہ آخری لمحات ہیں, اور مجھے وہ روایت کا مضمون یاد آ رہا ہے کہ جبریل امین نے دعا کی علیہ السلام کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے اس کی ناک خاک آلود ہو. اور اس پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی. رمضان کے آنے سے پہلے بڑی نیتیں تھیں, بڑے ارادے تھے کہ رمضان میں اب وہ جو سابقہ سستیوں کا عالم تھا وہ نہیں رہے گا, لیکن نفس کا وہی غلبہ رہا، سستی غفلت وہی غالب رہی، اور آخر کار رمضان سستی اور غفلتوں میں ہمارا گزرتا گیا، اور آج اس کی 29ویں روزے کی آخری گھڑیاں آ گئیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو متقف ہوئے یا جو آج اجتماعی الوداعی اجتماع میں جو حاضر ہیں، دعوت اسلامی جس انداز سے ہمیں سنتوں کا پیکر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، دعوت اسلامی جس انداز سے بے حیائی کا مقابلہ کر رہی ہے، نیکیوں کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے، برائیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے سامنے جس تیزی کے ساتھ برائیاں اور بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، یقیناً ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی اس برائیوں بے حیائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اگلے 12 ماہ تک، جتنے اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر بھی سن رہے ہوں، اگلے 12 ماہ تک ہمارا کوئی بھی ہفتہ وار اجتماع قضا نہیں ہوگا۔ آئیں گے آپ اجتماع میں، ابھی چاند کا اگر اعلان ہو گیا تو یقیناً آپ سامان سمیٹ کر یہاں سے باہر جانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس فیضان مدینہ میں ہمیں جو کچھ ملا، اعتکاف میں ہمیں جو کچھ ملا، امیر اہل سنت نے جتنا وقت ہمیں سمجھانے میں صرف کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے، یہ ضائع نہ ہو جائے، ہمارا سیکھنا ضائع نہ ہو جائے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ چاند کا اعلان ہو گیا، شیطان بالکل آزاد ہوگا، پوری کوشش کرے گا ہم سے ہماری تمام یہ ارادے نیتیں اور سب چھیننے کی، مگر یہ نعرہ آج کی رات ہرگز ہرگز نہ بھولیں، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ اس کے لیے ہم اپنی مدد دعوت اسلامی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں قوت دے گا، طاقت دے گا۔ میں امیر سنت سے یہ التجا کرتا ہوں، ہم نے نیتیں کی ہیں، ارادے کیے ہیں، آخری ہو سکتا ہے آخری وقت ہو، ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں۔ کتنے ہی اسلام بھائی ہوں گے جو مرید نہیں ہوں گے، مرید ہو جائیے، مرید ہونے سے الحمدللہ نیکیاں کرنے کی مزید رغبت ملتی ہے اور برائیوں سے مقابلہ کرنے کی مزید روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ اور امیر سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اور یہ گھڑیاں ہیں آخری آخری، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں۔ آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور امیر سنت کا مرید بھی بن جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول کر اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں

میں ہائے جی عبادت میں ہائے چل گھر رسول اللہ جب گزر ماں گیرا ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين اے عاشقان رمضان ذرا وہ وقت تو یاد کیجئے جب یہ شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا, ہر طرف خوشی کے شادیاں بجنے لگے, مسجدوں کی طرف جھوک در جھوک نمازی بڑھنے لگے, تلاوت قرآن سے فضائیں گونجنے لگیں, نعت مصطفیٰ کے نغمے دلوں کو گدگدانے لگے, ہر طرف نور ہی نور چھا گیا, عشر رحمت اپنی رحمتیں لٹانے لگا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلا گیا, عشرہ مغفرت آیا, مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے لگے, عشرہ مغفرت بھی جا چکا, عشرہ اتقم من النیران تشریف لے آیا, جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا اور گناہگاروں کو جہنمیوں سے آزادیاں ملنے لگی, دیکھتے ہی دیکھتے اس کا 29th روزہ آ پہنچا. کیا معلوم کہ آج رمضان المبارک کے آخری روزے کی آخری چند منٹ باقی ہوں. ہم نہیں جانتے, ہم نے حسب سابق نیتیں بڑی بڑی کی لیکن رمضان کو یوں ہی غفلت میں گنوا دیا, نفس ڈھارس دیتا رہا, ابھی تو پہلا روزہ ہے, ابھی تو چوتھا روزہ ہے, ابھی تو بہت دن پڑے یہ بہت دن کر کے خالی رہ گئے. اب کوچ کا وقت آ گیا, آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا, آہ ایسا منبع برکات دنیا سے چلا, آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا, پھر بتا اس کو کیوں رو رو کرے ایسا بجا, الوداع اے ماہ غفران الوداع حسرتا وحسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ رمضان محشر میں بدر گائے الہ ہم گناہگار تو کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ اور دلوا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اے رب غفار ہم اپنی عاجزی اور تیری برتری کا اعتراف کرتے ہیں ہم عبد ہیں تو معبود ہے ہم تیرے ساجد تو ہمارا مسجود ہم گناہگار ہیں تو رب غفار ہے اے مولا تو نے جیتے جی ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان سے مشرف کیا ہمیں موقع بہت بڑا دیا اے ہائے ہائے ہائے ہم نے غفلت میں گنوا دیا الہ العالمین ہمیں سونے ہی سے کام تھا باتیں بنانے ہی سے کام رہا ادھر کی ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہم نے ماہ رمضان گزار دیا اے اللہ یہ پیارا پیارا رمضان جس میں فرض کے 70 گنا ثواب، نفل کا فرض کے برابر ثواب، برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، ہر گھڑی رحمت بھری اے اللہ، اس میں ہر ہر گھڑی میں لاکھوں لاکھ، دس دس لاکھ کی مغفرتیں ہوں، جہنم سے آزادیاں ملے، ایسا پیارا پیارا پیارا پیارا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا ماہ رمضان ہمیں عطا کیا، مگر ہائے ہماری غفلت، ہائے ہماری بے حسی، ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا. اے مالک تیری رحمت بہت بڑی ہے، یقیناً اس ماہ رمضان میں کروڑوں بخشے گئے. اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے، یقیناً تو نے بخشا تو مسلمانوں کو بخشا، اور یہ تیرا فیصلہ ہے کہ غیر مسلم کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. ہم نہیں جانتے کہ تیری بارگاہ میں ہم کیا ہیں، تیری خفیہ تدبیر ہم کو نہیں معلوم رہتا. اگر ہماری تکبیر بری ہے تو بھلی کر دے الہی، ایمان ہمارے دلوں پر نقش کر دے یا اللہ، کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے یا اللہ. ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. ہم ضرور گناہگار ہیں، ہم نافرمان ضرور ہیں، باغی نہیں ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں تیرے حبیب سے یا اللہ. ماہ رمضان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے اے اللہ، تیرا ہر انعام ہم کو اچھا لگتا ہے. یہ رمضان بھی تیرا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت اچھا لگتا ہے. یہ جاتا ہے ہم کو مزہ نہیں آتا، ہمارا دل روتا ہے، ہم کو صدمہ ہوتا ہے. یا اللہ یہ سب تیری محبت کی وجہ سے، ہم کو انگریزی مہینوں سے کیوں پیار نہیں ہے، ہم کو مدنی مہینوں سے پیار ہے. یہ تیرا مہینہ ہے، یہ رمضان تیری طرف سے ملا ہوا مہینہ ہے، یہ انعام ہے ہمارے لیے، اکرام ہے، تیری طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. ہم نا قدر ہیں، اس تحفے کی قدر نہیں کر پائے یا اللہ. تو کریم ہے، تیری رحمت کے خزانے نہ ختم ہوئے ہیں نہ ہوں گے یا اللہ. جو اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے پاس مدنی چینل پر بھی، جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اگر یہ مٹھی بھر بخشے گئے تو تیری جنت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ تیری جنت میں ہے ہی نہیں کمی، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اے اللہ ہم سب کو بے حساب جنت میں، وہ بھی تیرے محبوب کے پڑوس میں جگہ دے دے. یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے. اے مولا تیری قسم، اگر ہم بخشش میں رونے گئے تو تیری قسم ہماری ہلاکت میں کچھ بھی کسر نہیں رہ جائے گی یا اللہ. جب کروڑوں بخشے جا رہے ہیں اس میں بھی ہماری بخشش نہ ہو، ہم ایسے بگڑے ہوئے، ایسے ڈیٹ، ایسے گناہگار، تو بولا پھر ہمارا کیا ہوگا یا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عظیم یا رب یا رب یا رب یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، کرم کرم کرم یا رب، کرم کریم کریم کرم کرم. ہم قہر کے لائق ہیں، یقیناً ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم صدا کے لائق ہیں، ہم نے کام ایسے کیے، ہر کام الٹا کیا. یا الہی بھائی تو کریم ہے، صلو علی الحبیب، کرم کرتے صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. مجھے بخشے ہوئے کا صدقہ، یا اللہ مجھے جنت دے دے، بخشے بخشے ہوئے کا صدقہ، یا اللہ ہم پہ رحمت کر دے، بخشے بخشے ہوئے کا صدقہ، یا اللہ دوزخ ہم پر حرام کر دے، الہی ہمارے ایمان پر سلامتی کی مہر لگا دے، یا اللہ محبوب کا صدقہ، یا اللہ نبیوں کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ، شہیدوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، غوث پاک ہمارے غوث پاک کا صدقہ، بی بی عائشہ کا صدقہ، بی بی فاطمہ کا صدقہ، مولا ہم پر رحم کر دے، تمام امہات المومنین خلفاء راشدین کا صدقہ مولا ہم پر رحم کر دے، امام احمد رضا خان کا صدقہ، سیدی قطب مدینہ کا واسطہ ہے مولا ہماری مغفرت کر دے، امام غزالی کا صدقہ ہے اللہ ہماری بخشش کر دے، صدر الشریعہ کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے اللہ، اے اللہ ماہ رمضان کا واسطہ ہماری بے حساب، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے، اور ڈھیروں نے کیا کمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آتے ہیں تیرے در کا